Juguem a quart de llit aliè. Plores igual que ploro jo, però no dubto que vindràs i tornaràs com aquell poema d'allà. No exactament més dòcil, ni més vella, ni més forta, ni més cauta, diferent. Tots els poemes seran poemes d'amor, ho farem anar. Ja arriba l'amor que ens han prohibit. T'abraço. Per no saber aturar les llàgrimes d'aquesta soledat, fruit de l'absència de tu, l'aquí i l'ara, tenim el temps, els jocs i les formes. I a la plaça del meu poble li digué jornaler l'amo, els nostres fills naixeran amb els punys aixecats. Ara, d'aquest llevarín, d'aquesta xarxa que s'ha anat teixint per remolins de cors enamorats. Per no saber aturar les llàgrimes, m'ho ha deixat la dona per una secretària. Si hagués decidit tenir un fill a mi, ara no estaria aquí. Si dormo sola o amb tu no ploro, no hi ens volem comunicar. Repica la bateria i això no ha estat un joc, que hem trobat els gestos, els afectos, i ni ànim estan aquí per ballar. Les llàgrimes ens acompanyen entre tanta mort, entre actes d'una conversa plorant. Entre aquí i allà, mar mediterrània, entre aquí i allà, més dolçament, més tendre, més tu, més jo, més nosaltres.